أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. जो جو بول نہیں سکتا تو سن بھی نہیں سکتا, نہ بول سکتے ہیں نہ سن سکتے. تو پڑوس کے آگے بھی ایشو میں جانا ہوا تو وہاں پر آپ نے دیکھے تھا ایک ٹینٹ لگا ہوا ہے, گونگے اور بہروں کا ٹائم لگا ہے, نہ بول سکتے ہیں نہ سن سکتے. تو وہاں جانا ہوا 800 کا مجھے بتا دیا نا, کتنا زیادہ لوگ 800 نہ بول سکتے ہیں نہ سن سکتے. جمع بات ہو رہی ہے جو اشارے کرتے ہیں اشارے کرتے ہیں تو کبھی نہ کرتے ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ 800 لوگوں میں جو سن نہیں سکتے ہیں اور بول نہیں سکتے ہیں, یہ اس میں ایک جماعت کبھی 7 مہینے لگا کر یمن سے واپس آئے. ہم نے کتنے مہینے لگا کر 7 مہینے یمن سے اور بول بھی نہیں سکتے ہیں. آپ سوچ اور اللہ ہوا پر میں آپ سے کیا رکھتا ہوں, ان کے چہرے کو دیکھ کر اور ان کے علاج کو دیکھ کر آپ کے اندازہ ہی نہیں لگا سکتے کہ یہ گنڈے بھی نہیں ہو جائے گی. ان کے مرانی چہرے کو دیکھ کر آپ یہ کہہ رہے ہیں سیما ان کی وجود ہے جو بھی ہنسا ہے سو لباس سے چہرے سے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں. پھر تو آٹھ کے آٹھ میں مسافر کیا تو مسافر کا کام ہوا جو اس نے کامیاب بھی ہے نہ بول سکتا ہے نہ سن سکتا ہے اور دیکھ نہیں سکتا ہے. وہ بھی جب ہم کام کرتا 4 مہینے بتا کر رکھتے ہیں. پھر ایک اور مسافر ہوا کہ ایک آدمی ایک اور آیا کہ نہ بول سکتا ہے نہ سن سکتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے. موبائل میں ضبط کرنے کے لیے نہیں ہے, وہ تو زندگیوں میں آنے کے لیے ہے. آپ کا دل نام میں آئے, کان کا دل کان میں آئے, زبان کا دل زبان میں آئے, ہاتھوں کا دل ہاتھ میں آئے, پورا چھ جس دین دار بن جائے امت کے تمام افراد اور تمام طبقات میں یہ بات ملتا ہو. اگر صحابہ کی طرح پوری دنیا کے انسانوں کو یہ دعوت کی جائے ایسے روزے کا بھی روزے کا ٹائم یہ ہے کہ صبح ساتھ سے لے کر گھوم تک کچھ کھانا نہیں ہے, کچھ پینا نہیں ہے, اور میاں کی طرح سے بیان کی کر رہے ہیں. اس کا نام ظاہر کا روزہ ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس کا ایک باقی نہیں ہے. باقی اس عبادت کے ذریعے, اس عبادت کے ذریعے مقصد ہو جائے گا روزہ کرنا. اندھیرا یہ ہمارے کام کو کیا ہوتا ہے نا, اپنے بھائی دوستوں کو اپنی زندگی کو دعوت کے ساتھ ساتھ عبادت سے بھی معلوم کرے, اور عبادت کی سب سے بڑی بات, سب سے بڑی غلط کرنے والا نماز ہے. اسلام کا کوئی تصور نماز کو کہتی ہے. آپ نے بغیر چار آدمی دیکھا ہوگا, بغیر راستہ آدمی دیکھا ہوگا, بغیر ناشتہ آدمی دیکھا ہوگا, بغیر سر کا دیکھا ہے, سر کا وہ ہو نہیں سکتا. نماز جوڑنا جو یہ فرائض کے ساتھ ساتھ نماز کی طرف دیکھنا ہوگا. زندگی کے کو قرار نبوت سمجھتا ہوں اور کہتا ہوں بڑا کام نہیں ہوگا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں اللہ رب محبوب کیا دین کے لیے بنایا تھا فرمایا تو بڑا کام ہے بڑا کام تو بڑا کام چھوٹا بندے کا کرنا ہے چھوٹا بندے کام بڑا ہے ہم بڑا نہیں ہیں اللہ نے اپنے کام سے ہمیں آپ کے اس کام سے لگا دیا جوڑ دیا تو کام بڑا ہے ہمیں چھوٹا نہیں کرنا آگے ترقی کی رات ہے کوئی آدمی اس کام کے ذریعے بڑا بننا چاہے گا بڑائی چاہے گا تو کہتے ہیں وہ اپنے لیے کتنوں کا دروازہ کھول دیا کتنوں کا دروازہ آپ کا تیسرا نام کتنے ہیں اس کے بینک کتنے ہیں ایک پیچھے کے بعد دوسرا کتنا ہے ایک شہر کے بعد کوئی اگر پیچھے بڑھے ان چیزوں سے عبادت کی جب ہوگی جن کے بڑا کام تو اپنے کا چھوٹا نہیں کیا ہے ہمارے لیے مدد ہوگی کام کی بھی مدد ہوگی اور اللہ اس کام کے ذریعے ہمارے یہاں پر بنا رہے ہیں پھر ایک دن ہمیں اور آپ کو میرے بھائی کو سوچوں کو دنیا چھوڑ کر جانا ہے یقین ہے کوئی لوگ سمجھائے کوئی موت دنیا میں آئے ہیں سمجھانا کوئی بچے گا نہیں جتنے آج کر رہے وہ نہیں بچا جتنے ہم بھی نہیں بچے گے کیا مطلب جتنے آئے گی سب کو واپس جانا ہے اور ایک دن خدا کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور پوری زندگی کی کارگزاری سنانی ہے اور اس کارگزاری ہونی چاہیے صاف ستھری کارگزاری اللہ ہم سے تیاری کرنا یہ محنت اللہ پاک نے تو میرے بھائی کو سوچ کو اصل میں اپنے ہاتھوں میں بنانے کے لیے دی ہے اللہ پاک اس محنت کے ذریعے ہمیں اور آپ کو ایمان کے کمال تک پہنچائے جانتا کمانے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے ہماری زندگی کی جہالت کو دور کر دے ہماری زندگی کے غفلت کو دور کر دے ہر بھی حق کے حق کو پہچان کر اس کو ادا کرنے کی توفیق دے جو بھی ہمارے خیر میں جائے وہ خالص آمد کے لیے اور اللہ کے لیے کرنا ہمارے لیے آسان کر دے یہ جان مال پائی پائی پل پل اس کا حساب دینا ہے قیامت کے میدان میں تمہارے سامنے کھڑے ہو کر اس کا ہمیں فکر پیدا کر دے یہ ساری محنت میرے دوستوں کی ہے اس محنت کو ساتھ رہ کر اپنے آپ کو اس محنت میں چلانا ہے ہماری مندر اسلام میں اور ہمارے صاحب کے صحابہ ہے ہمارے لیے ان کا ایمان نمونہ ہے ان کی عبادت نمونہ ہے ان کا اخلاق نمونہ ہے ان کے معاملات نمونہ ہے ان کی معاشرت نمونہ ہے اور ان کی جان مال جس کام پر لگی وہ نمونہ ہے وہاں پہنچنا ہے اپنی مرضی سے کام شروع ہو رہی ہے وہاں پر پہنچنے کی نیت سے ہم نے یہ نیت سے ہم وہاں تک پہنچ جائیں گے اپنی موت سے موت آ گیا تو آپ کو جانا پڑے گا بناتے ہیں ایک نیت پر قیامت کے میدان میں آ رہا ہے اللہ تعالیٰ نے ان خوبیوں کے ساتھ دستی ہو کر یہ ہمارا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے موت پر لڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور جلدی کی توفیق عطا فرمائے ہماری اس عورتوں کو اس سوال کو قبول کرنا ہے اس سوال جو کارگزاری سامنے آئے بڑی قانونی کارگزاری آگے دس بارہ سورہ ہے اور جمع کر دو لیکن نہیں اتنا بڑا مسئلہ جمع ہوا یہ بہت خوشحالی بات ہے آئندہ وہ بھی ہے کہ ان شاء اللہ جو بھی سوا ہوگا میرے سے مطابق اسے چارٹر بنے کی چیزیں جیتنے کی جمع کی اچھا اس کے لیے ابھی سے ہمیں اپنے اپنے علاقوں میں لیڈروں میں ڈپارٹمنٹ میں ایسے ٹارگیٹ بنا کر محنت کرنی ہے کہ ریلوے سے بتا کے ایک ایک آدمی کو ایک ایمانداری کے حساب سے جوڑنا ہے کوئی پارٹی نہیں بنانی ہے ایسا نہیں ہے کوئی پارٹی نہیں بنانی ہے اس کام سے جوڑنے کا مطلب یہ ہے اس محنت سے جوڑنا ہے جس محنت کے ذریعے سے زندگی دیندار آدمی ہے وہی ایسا ہے وہی ایسا ہے ریلوے کے کام کی بنیاد بنے ہیں ہندوستان میں وہ خود Okay.

ہر موقع کسی محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.